من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة العين بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما Yeah. sahlan wa marhaban bi kudumikum ila hadrat Syekh Hisham Abani min Amerika wa madalika Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf min Solo di hadir jilsa al-mubarakah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum rahimakumullah. Sebelum melanjutkan acara, ada pengumuman terlebih dahulu. Dimohon kepada Ibu Umi untuk menghubungi saudaranya di belakang panggung. Sekali lagi kepada yang bernama Ibu Umi, segera menghubungi saudaranya yang terpisah di belakang panggung. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum rahimakumullah. Uqaddamni maratan ukhra ila hadrati Syekh Hisham Al-Kabani min Amerika. Ahlan wa sahlan bi kudumikum fi madinati Syibon. Taqabbalu minkum ya Karim. Barakallahu lakum fi hadhihi al-jilsah al-mubarakah. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Mengawali acara ini, marilah kita sama-sama renungkan dan perhatikan sambutan dari wali kota. Mohon maaf, adalah hadirin rahimahumullah. Untuk zikir dan tablik akbar yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf dari Solo. Kepada Al-Mukarram Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sebelumnya, saya berharap semua Syekh Rin dan Syekh Rat ya jamaah kita, karena tadi mungkin diguyur hujan tempatnya basah, saya minta semuanya yang tenang supaya acara bisa lebih bagus. Dan jangan berdesak-desakan, kalau bisa dikasih luangan sedikit supaya tidak orang itu nanti capek dalam keadaan berdesak-desakan begini. Kita niatkan solawat ini insyaallah dengan niat kita mencari ridha Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan solawat ini insyaallah Allah akan menyelesaikan semua permasalahan kita, memudahkan semua kesulitan kita, kesulitan bangsa kita, kesulitan negeri yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan besok insyaallah hari ada Cirebon kabupaten ya, apa punya ini ya kabupaten ya, dan ada gawis yang punya kerja, insyaallah mudah-mudahan aman, tidak ada apa-apa dan semua berjalan dengan lancar. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan di antara kita yang lagi sakit. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki bagi kita yang halal, banyak barokah manfaat dunia wal akhirah. Semoga semua yang hadir ini apa yang diniatkan, yang dihajatkan kabul insyaallah diberkati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya minta Syekh Hisham untuk membuka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah wa lakum ya hadirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Jangan ada yang merokok, itu yang merokok dimatikan. Jangan ada yang merokok ya, tenang supaya tidak merokok. Rokok dimatikan soalnya mengganggu yang lain. Kulur kulur Amen. Yeah. وسلم وبارك عليه وعلى وسعادة ولواء Sebelumnya saya mohon maaf bagi yang tua-tua, saya di kursi. Saya minta maaf karena saya ditaruh di atas. Saya minta maaf untuk Pak Wali dan para kiai, para ulama, supaya bisa ditonton maksudnya. Jangan tidur pada tidur. Padang bulan, padang Allahumma salli wa sallim ala Nabi.

Oh, Yeah. banyak yang pingsan gara-gara kerja dulu ya. Jangan pada maju, mundur sedikit, oh belakang itu masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sirwaidan manusyum Kasihan itu yang berusaha. Saya kira saya istirahat dulu, insya Allah Syekh Hisham untuk memberi tausiah kepada kita. Dan samping sini ada Pak Wali, tapi Pak Wali tidak mau memberi sambutan. Kata kehadiran Pak Wali sudah sambutan katanya begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan beliau bisa memimpin, menjalankan amanat dengan baik. Dan insya Allah beliau selalu terjaga dari semua fitnah. Insya Allah kota ini pula akan terjaga dari segala macam fitnah. Ibarat Sultan Giri, insya Allah. Ibarat Wali Songo, ibarat wali-wali yang ada di Cirebon ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk Syekh Hisham dan siapa yang menerjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tonight, al-lailatu lailatu dhikrin. Wa sanabqa ila al-fajr insha'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam dhikr. Dan insya'Allah kita akan sampai pagi, sampai subuh di sini bersama-sama. البقاء إلى الفجر من أهل لأهل العزائم، أما لأهل الرخص فعشرة دقائق كافية. Yang sampai subuh itu mempunyai azimah yang tinggi, punya niat yang tinggi. Istirahat dan berangkat ke boleh pulang. والبركة متساوية. Amin. Dan berkahnya kita ada bersama-sama. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي. اجتماعنا الليلة في محبة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وبحضور المحافظ ووالي المدينة وبحضور حبيب شيخ الشيخ الحبيب عبد القادر السقاف أطال الله عمره وكذلك المشايخ والحبائب الآخرين الحاضرين وأنتم أحباب النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Kita berkumpul pada malam ini untuk sama-sama cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Hadir Habib Abdul Qadir As-Sakaf dan juga hadir para masyayikh para hadirin bersama-sama kita insyaallah. La tanzaju min asy-syita' fal matar rahmah. Wa sa'ukhbirukum an ahad al-awliya' al-kibar. Madza kana yaf'al عند ذكر الله عز وجل. المطر رحمة. وسأخبركم قصة عن أحد الأولياء الكبار الذي كان يذكر تحت المطر. Dan beliau akan menceritakan cerita tentang aulia Allah, salah satu aulia Allah tentang pujaan. Sayyiduna Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Ahad kibar al-awliya. Akhidun min Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq wa akhidun min Sayyidina Ali karramallahu wajha. Fahuwa jama' al-bahrain. Bahr al-Siddiq wa bahr Sayyidina Ali. جمع العلمين هذا الولي سيدنا عبد الخالق الغجدواني من مرو. Beliau bercerita tentang Sayyidina Abdul Khalid Al-Ghazwani. Beliau adalah salah satu awliya yang mempunyai dua ilmu lautan daripada lautan Sayyidina Ali karamallahu wajah, begitu pula lautan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kana wirduhu yawmiyan 74 ألف مرة ذكر الله يذكر بكلمة الجلالة الله 74,000، وبلا إله إلا الله 10,000، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 24,000. Beliau ulia ini mempunyai banyak muridnya. Beliau membaca 40,000 Allah Allah Allah setiap harinya, membaca tahlil 10,000 setiap harinya, membaca salawat 40,000 setiap harinya. Kana yazkur tahta al-matar. Dia berzikir di bawah hujan. Li'anna al-matar rahma. Karena hujan itulah rahmat. Wa li'anna al-matar yahbisu al-jin الكافر عن الإنس، لا يمكن للجن أن يبقى تحت المطر فهو يحترق. الجن والكافر لا أكاد يسبب ديري بواح مشر. فكان يذكر تحت المطر لعلمه أن الجن لا يمكن أن يحضروا تحت المطر، لأن المطر يميتهم، لأن الجن من النار، مخلوقين من النار، أما المطر فيطفئ النار. لأن الجن itu terbuat daripada api maka mereka tidak akan kuat untuk berdiri di bawah air hujan. وهذا هو المطر. Ini adalah hujan. والشياطين ليست هنا. Dan setan-setan tidak akan ada di sini bersama kita. وهذا مجلس مبارك. على كل قطرة من المطر ملك يسبح إلى يوم القيامة ويكتب لكم. فطوبى لكم يا أحباب النبي المصطفى. فالمطر يطفئ النار. فالمطر رحمة نزلت علينا حتى تطفئ عنا نار جهنم. فطوبى لكم. Beruntung, beruntung. Ya beruntunglah kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa dhaka al-wali idza lam yakun hunaka matar yanzilu fi al-jub. In the well. Yanzilu fi al-jub tahta al-ma' yusabbihu Allah 'azza wa jalla. ثم يخرج حتى يتنفس ثم ينزل تحت الماء حتى ينتهي ذكره ويأخذ ذكره 8 ساعات يوميا. سبحان الله. Dia ceritakan kepada kita bahwa wali itu dia bercebur kepada sumur lalu berzikir dan kembali lagi naik ke atas dan bercebur lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الشياطين لا يمكنهم أن يقتربوا من الماء فإذا اقتربوا من الجب حرقهم الجب. Karena setan-setan itu tidak bisa mengejar dia ketika dia turun kepada air itu. وبهذه القوة أمره الله عز وجل جاء الهاتف الرباني إلى قلبه أن يا عبد الخالق. Dan ketika itu datang khatir Rabbaniya, telepon Rabbaniya, bisikan Rabbaniya yang datang kepada hatinya, ya Abdul Khalid. اذهب إلى المكان الفلاني. Pergilah engkau ke tempat yang sefulan. فتجد صخرة صخرة ستون بيك ستون فتجد صخرة فوجه نظرك على هذه الصخرة فتنفجر الصخرة ويخرج الماء من هذه الصخرة. يخرج الماء من هذه الصخرة. على وأنت مسؤول أمام الحق عز وجل سأخلق من كل قطرة من ماء هذه الصخرة ملك يسبح إلى يوم القيامة، وعليك أن تسمي كل ملك باسم متغير عن اسم الآخر. What you said? What you said? نظر إلى الصخرة فخرج الماء فخلق الله على كل قطرة ملك. Keluar kepada pasirhan bukan batu besar, dan diperintahkan untuk mengumpulkan batu besar itu, dan keluarlah air. Setiap tetes dari air itu akan menjadikan menjadi malaikat yang bertasbih ila yaumil qiyamah. Wa anta mas'ulun an tusammi kullu malakin bismin mutaghayyirin, an yukarrar al-ism marratayn. Setiap malaikat punya nama, sekian ribu dan setiap malaikat punya nama yang satu tidak sama dengan nama yang lain. Wa kullu malakin tasbihuhu yakunu li ummatin min umma li 'abdin min ummati an-nabiy al-mustafa alayhi as-salatu wa s-salam. Setiap malaikat membaca tasbih untuk keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا كله بفضل الذكر، ذكر الله عز وجل. Dari semua adalah anugerah dan keberkahan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam ini. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اي أن الذين يذكرون الله يجعلهم الله يجعل له لهم علم رباني، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يأتيهم ذاك العلم، علم ما هو موجود في السماوات وما هو موجود في الأرض. Orang-orang yang berpikir seperti malam ini, pada malam ini kita semua akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah untuk memahami kemuliaan kuasa Allah min as-sama'i wal ard. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallu ala an-nabi, idza marartum bi riyad al-jannati fartau. لأن قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، وهذه حلقة من حلق الذكر، هنا تقومون بها بالصلاة والسلام على الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kau melewati taman surga maka mampirlah. Sahabat bertanya, apakah itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah masjid-masjid zikir, terutama zikir-zikir pada malam ini di bawah lautan hujan. Insyaallah zikrul maut Allah. Antum huna tusallu ala an-nabi. Tusallu ala an-nabi. ساعة أو ساعتين مع حبيب شيخ، مع الشيخ الحبيب. ثم تتعبوا فتتوقفوا، ثم يتعبون فيتوقفوا. أما من كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يخلق الله ملكا يسبح إلى يوم القيامة، ويكتب لمن حضر بهذا المجلس أو أي مجلس ذكر. Setiap baca surat satu kali akan menciptakan dan terjadi dan menciptakan malaikat yang baca tasbih dan memintakan ampun kepada kalian semua ila yaumil qiyamah. Wal malaikatu la tat'ab. Dan malaikat tidak pernah capek, tidak seperti kalian. اليوم يوم عيد. هذه هي هذه الرياء. للصلاة على النبي. وصلى على محمد. ولذلك الشيخ الحبيب جاء بأجمل ملابسه. Oleh karena itu Habib Syekh datang dengan kebesarannya. Ada mana majelis? Wal jami' hadaru bi ajmali ma indahum. Allah. Dan semua hadir dengan wajah-wajah yang cantik dan pakai-pakai yang bagus-bagus. Sayang besar. Wa ma huwa wahuwa ajmalu ma indakum. Ma huwa? Apa yang indah dan cantik pada yang ada pada dirimu? Qala Allahu azza wa jal khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa hadha masjidun al-an ay khudhu zinatakum khudhu afdala ma 'indakum ila masjidikum hatta yakunu manzara al-masjid mubarak bizina. Pakaian-pakaian yang ada pada semua menurut Allah adalah sebaik-sebaik pakaian, karena engkau semua hari ini malam ini berada dalam masjid. Menurut beliau tempat ini malam ini adalah masjid Indallah, semua di Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa zinatu wa ma hiya zinatul jinan wa madha zayyana Allah azza wa jalla al-jinana bi ayyi shay'. زينه بالصلاة والسلام على النبي المصطفى، فالجنان مزينة بالصلاة على النبي، وأنتم هنا زينتم مساجدكم بالصلاة على النبي. Surga itu dihias dengan salawat, surga itu penuh dengan salawat dan salat pada Nabi. Sementara engkau semua, kalian semua malam ini bersalawat, berarti engkau sedang menghias surga. وانتبهوا لما قاله الله تعالى في القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي اجلبوا معكم زينتكم وما هي أجمل زينة في الوجود ومن هو الذي زين السماوات والأراضين بعروجه هو النبي صلى الله عليه وسلم. Pada malam hari ini hati kalian semua dihias oleh Allah, dihias dengan salawat, dihias dengan tasbih, dihias dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. هو الذي زين الكون جميعا بعروجه إلى حضرة ربه إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. Allah yang telah memberikan perhiasan kau semua sehingga kau semua laksana yang bisa naik mi'raj dari bahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazayyanat as-samawati wal aradin biwujudihi sallallahu alaihi wa sallam. Sebagaimana Allah menghias wujud alam ini dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, demikian pula pada alam ini dihias dengan salawat kalian semua. Fabiman tashaffa سيدنا آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة المنهية فأمر فسجد وشكر الله وتاب واستغفر وقال يا ربي اغفر لي بجاه محمد. قال وما أدراك ما تعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت اسمه قد زين السماوات والأراضين فاغفر لي به يا رب العالمين. Ketika Nabi Adam berada di surga dan melakukan salam makan buah khuldi, Nabi Adam memohon ampun, ya Allah ampuni saya dengan dia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, dari mana engkau tahu tentang Muhammad? Nabi Adam menjawab, aku melihatnya, nama-nama Muhammad menghiasi langit-langit tertinggi. قال الله تعالى للقلم اكتب. قال وما أنا بكاتب. قال اكتب لا إله إلا الله. فكتب القلم 70,000 سنة لا إله إلا الله. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Al-Qalam supaya tulis. Hai Qalam, tulislah. Qalam tersebut menjawab, apa yang harus aku tulis wahai Allah? Tulislah la ilaha illallah. ثم وقف فقال الله تعالى للقلم اكتب بفعل الأمر اكتب. قال وما أنا بكاتب. قال اكتب محمد رسول الله. فقال ومن محمد؟ الذي قرنت اسمه باسمك؟ قال لولا محمد لما خلقت احدا من خلقي. Allah berkata kepada Al-Qalam, Qalam tulislah. Qalam menjawab, apa yang harus aku tulis, wahai Allah? Tulislah, la ilaha illallah. Kemudian Allah berkata kembali, tulislah. Qalam tersebut menjawab, apa yang harus aku tulis, ya Allah? Tulislah, Muhammadur Rasulullah. Qalam tersebut tak berkata, siapakah Muhammad? Dialah orang yang namanya selalu saya gandeng dengan nama-namaku. Ila yaumil qiyamah. Nama Muhammad selalu bergandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala. فأمر الله عز وجل جميع الملائكة أن يصلوا على النبي المصطفى في كل لحظة في الجنان أو في الأراضين بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah perintahkan kepada seluruh malaikat agar membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita diperintahkan agar membaca salatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fanarji'u ila al-ayah al-madhiya wa naqul qala Allah ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ay qabla al-wuluj ila al-masjid aw qabla as-sayr ila al-masjid, فاغتسلوا وصلوا ركعتين ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا هذه الصلاة معكم إلى المسجد حتى تقبل صلاتكم في المسجد. Setelah hati-hati kalian semua ada nur, ada salawat, dan itu berarti masjid, maka setiap kali kamu akan berangkat ke masjid, mandilah, bersihkanlah badanmu, baca salawat sampai ke masjid agar salatmu diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka ma'anin katsira wa minha ma'nan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ay ij'alu murafiqan lakum صاحبا لكم مرشدا لكم النبي صلى الله عليه وسلم، أي خذوه بقلوبكم إلى المسجد ولا تتوانوا عن أخذه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، أن يكون في قلبكم ناظر سامع مبصر، فهو النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو العبد المخلص لربه سبحانه وتعالى. Jadikanlah Muhammad selalu dalam hatimu, berada dalam pikir, berada dalam berdiri, duduk dan apa saja, sehingga engkau selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فلا تنسوا أن تجتمعوا في حلقة الذكر في المساجد أو في البيوت أو في البراري كهذه البرية هنا، اجتمعوا وصلوا على النبي، وهذا المطر نازل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممطرنا وهو نازل علينا، فيا الله يا الله يا الله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بالخير بولوج ربيع الأول، فهو قادم علينا إن شاء الله بمحبة النبي المصطفى. سيدنا ومولانا الشيخ هشام طوى على مريه النبي محمد حاضر بالسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yuhburkum a'yuna fi rabbil al-arba. Ahlan wa sahlan sadati syarafuna لكم أعيننا فرق بيننا الأرواح والنفوس لا تهجد بكم والنفوس لا تهجد بكم والنفوس لا تهجد بكم قم سبحوا الحرم فتفضلوا فتفضلوا في محفل فانفرونا ثم الصلاة والسلام على الدوار المرحبا para hadirin, saya menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota, saya terima kasih dan terima kasih yang sangat-sangatnya kepada panitia yang kemudian dan hampir nangis Bapak Nurhidayat Kacung Oja Ustomin, saya menyampaikan terima kasih dan hadir semuanya, mohon doa jangan pada pulang dulu, masih ada soal masih ada soal sebentar ya saya ya saya anak-anak pun saya إذا ما شئت إذا ما شئت يعني في الدنيا فصرف أكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول في الدعاء فتقدم بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد اللهم صل على النبي وإن جاء الممات تذكره تقضم قنصاً بالصلاة على محمد وفي القبر وعند القبر تقضم بالأمور وترحم بالصلاة على محمد صلى عليه اللهم صل عليه ولا تخشى صلى عليه ملكين عند سؤال إذا سألك قل لهما محمد ولا تخشى عند ملكين رعبة إذا سألك قل لهما محمد أقابل أنكم على الكبر إذا نقل ملكات مكتبك جوابك محمد من ربك محمد محمد اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام siapa Tuhanmu siapa Nabimu siapa kitabmu Muhammad sebut Muhammad aku pengikut Muhammad ai rabbi Muhammad yasin ya tapi nanti jangan salah paham soalnya di sini banyak Wahabi nanti dikira kita punya Tuhan Nabi Muhammad tidak ya. Jadi insyaallah kita tidak punya jadi insyaallah bukan maksud beliau, bukan maksudnya menuhankan Nabi Muhammad, tidak. Maksudnya kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Jangan salah, masih salah penerjemahan nanti jadi keliru. Ya. Kalau ditanya patron juga, aku adalah pengikut Nabi Muhammad. Tuhanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Sayyidina Habib Syekh, yang keliru itu yang Wahabi. Kalau kita dari awal dan akhir, kalau kita dari Muhammad. Dia tidak keliru insyaallah, cuma kurang pas gitu insyaallah karena kecintaan beliau sama Nabi Muhammad soalnya takut kalau orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan kita bukan murabbi kita ya. Rasulullah السماوات والأرض يعني الدعاء يا سيدي دعاء بأهلي على سلامة الدنيا والسلام والبدر في نماذه صلى الله عليه وسلم surganya di ghairi hisab bersama sayyidi wa habibi wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ghairi hisab. Allahumma kama jama'ta aqsamana ala safa fajma'na fil jannah bil mustafa. Allahumma kama jama'ta aqsamana ala safa fajma'na fil jannah bil mustafa. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib توسلنا إليك بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات المسلمين عن قريب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأحرق الكفرة واليهود والمشركين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب لك يا حاضر سمو إني أدعو أمة النبي محمد Nabi Muhammad, mereka mencinta Nabi Muhammad, mereka ingin berjumpa Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Berilah kepada kami kemuliaan agar kami dapat berjumpa Rasulullah walau dalam mimpi-mimpi kami, walau dalam kami berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Berilah kemudahan kepada kami untuk kami menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Ya Rabb, ya Allah, serta kumpulkan kami, ayah ibu kami, anak cucu kami, keluarga kami, pecinta-pecinta kami, orang yang mendukung kegiatan kami bersama Sayyidi wa Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wa dunia wal akhirah. Ya Rabb, berkat Sunan Gunung Jati, berkat Wali Songo, kami berharap semua hajat kami kau kabulkan ya Allah. Hajat-hajat kami banyak ya Rabb, hajat kami banyak ya Allah. Maha penyayang semua yang hadir yang terkena hujan ya Allah, dan berilah kepada mereka kerahmat dan kemuliaan sebanyak tetesan air hujan yang kau turunkan di malam hari ini. Kami bersalawat kepada Nabi Muhammad yang ada di qatrin minal matar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ada di qatrin minal matar, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang ada di waraqin minal syajar, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad بعدد شعر من البشر. يا أرحم الراحمين على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من وأجدادنا وأسلافنا الصالح من ساداتنا آل العلوي من بنات فاطمة الزهراء من أولاد فاطمة الزهراء. يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. Selamat untuk semua panitia. Masya Allah, mudah-mudahan ini akan membawa berkah bagi Cirebon dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bersalam-salaman. Hadirin, hadirinallah wa yakum rahimahullah. Demikianlah acara Cirebon berzikir dan tabligh akbar pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki hidayah serta lainnya kepada kita dan mengabulkan semua doa-doa kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pembawa acara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ushikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.